Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości upolitycznia sądy, uważa Krajowa Rada Sądownictwa. To obrona własnych interesów, oceniają politycy PiSu. Nielegalni imigranci nie będą wpuszczani do Polski zgodnie z projektem MSWiA. Na azyl będą czekać w ośrodkach przy granicy. Elektryczne samochody mogą być bardziej szkodliwe niż te tradycyjne. O wynikach badań amerykańskich naukowców także w tym serwisie Trójki. Ten projekt w rażący sposób narusza normy konstytucji. Tak jest stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa. Chodzi o projekt autorstwa resortu sprawiedliwości, który dzieli Radę na dwa organy. Jeden z nich miałby być w całości wybierany przez Sejm. A według Krajowej Rady Sądownictwa, która ma stać na straży niezależności i niezawisłości sądów, to upolitycznienie sędziów, mówi rzecznik KRS-u Waldemar Żurek. To politycy mają mieć w tym projekcie decydujący wpływ na obsadzenie stanowisk sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa. Zapisy tej ustawy, tego projektu, wygaszają konstytucyjne kadencje tylko sędziów w Radzie, więc mamy zmianę konstytucji poprzez ustawę zwykłą. Jednocześnie projekt ten powoduje nieznany konstytucji podział Krajowej Rady na dwie izby. Przeciwko stanowisku Rady w tej sprawie głosowało trzech jej członków, w tym poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Jego zdaniem sędziowie bronią się przed reformami w swoim środowisku, które są potrzebne. Sędziowie przecież muszą się liczyć z tym, tak aby ich wyrokowanie korespondowało z tym społecznym poczuciem sprawiedliwości. Tymczasem odnoszę takie wrażenie, że te środowiska odrywają się od oczekiwań społecznych i nie realizują tych słusznych społecznych oczekiwań. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił wieczorem w Polsat News, że proponowane zmiany są zgodne z konstytucją. Podkreślam, że ci, którzy mówią inaczej, bronią swych przywilejów. MSWiA chce uszczelnić granice i zabezpieczyć kraj przed napływem nielegalnych imigrantów. Nowelizację ustawy o cudzoziemcach przedstawił wczoraj szef resortu Mariusz Błaszczak. Zgodnie z projektem, każdy starający się o azyl w Polsce uchodźca zostanie dokładnie sprawdzony, a na decyzję będzie czekał w zamkniętym ośrodku w strefie przygranicznej. Minister Błaszczak podkreśla, że podobne przepisy wprowadziło kilkanaście państw Unii, na przykład Węgry. Mariusz Pieśniewski. Nowe przepisy miałyby doprowadzić do ścisłej kontroli cudzoziemców, którzy starają się o przyznanie azylu w naszym kraju. Obcokrajowcy umieszczani byliby od razu w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców. Tam w ciągu niecałego miesiąca rozpatrywana byłaby ich sprawa, mówił minister Błaszczak. Te przepisy doprowadzą do tego, że w ciągu 28 dni, nie wpuszczając emigranta do Polski, będą przeprowadzone właśnie ustalenia dotyczące jego statusu. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, to termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy. Obecnie ta procedura może trwać nawet 2 lata. W tym czasie ci obcokrajowcy są w ośrodkach otwartych i mają pełną swobodę poruszania się po kraju. Efekt jest taki, że w zeszłym roku spośród blisko 12 tysięcy starających się o azyl w Polsce aż 80% uciekło na zachód Europy i nie chciało kontynuować procedury azylowej w naszym kraju. A tymczasem organizacje charytatywne alarmują, że w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos panują fatalne warunki. W ciągu niespełna tygodnia zmarły tam 3 osoby. Według medialnych informacji powodem może być dogrzewanie namiotów prymitywnymi piecykami. Ostatnia z ofiar to 20-letni Pakistańczyk znaleziony w swoim namiocie wczoraj. Na razie lekarze nie wiedzą, co było przyczyną śmierci 3 mężczyzn i czekają na wyniki dodatkowych badań, także toksykologicznych. Pozostałe 2 ofiary to 45-letni Syryjczyk i 22-letni Egipcjanin. Żaden z nich nie skarżył się wcześniej na problemy ze zdrowiem. W szpitalu w stolicy Lesbos jest leczony inny uchodźca, który ma problemy z oddychaniem. Jest w ciężkim stanie. Mieszkał w tym samym namiocie, co zmarły Pakistańczyk. Świadkowie twierdzą, że ubrania obu mężczyzn były przesiąknięte zapachem palonego drewna. Lekarze badający migrantów w ośrodku Moria, gdzie wielu z nich mieszka w namiotach, podkreślają, że próbują się oni wszelkimi sposobami ogrzać. Namioty są wilgotne, podobnie jak materace, na których śpią, a temperatura wieczorem spada tam do zera. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dodajmy, że ośrodek na Lesbos może pomieścić 1500 osób, a czasami przebywają w nim nawet 4000. Elektryczne samochody miały być wybawieniem dla środowiska i dla coraz mocniej zatruwanych ludzi. Tymczasem, jak dowodzą amerykańscy badacze w tygodniku Nature, auta na prąd mogą być bardziej szkodliwe niż te tradycyjne. Rafał Motriuk. Elektryczne auta nie produkują zanieczyszczeń, ale ważne jest to, skąd pochodzi prąd do ich zasilania, piszą naukowcy. Na zachodzie USA, gdzie duża część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, faktycznie mniej szkodzą one środowisku niż auta z silnikami spalinowymi. Ale w innych częściach kraju jest odwrotnie, tłumaczy Cory Locke z tygodnika Nature. Na środkowym zachodzie elektryczne samochody produkują więcej zanieczyszczeń, bo są zasilane energią z elektrowni węglowych. Obecnie rządowe dopłaty do elektrycznych aut są w USA wszędzie takie same. Autorzy badań sugerują jednak, że powinno się je zróżnicować w różnych stanach. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. O 8.30 zapraszamy w Trójce na kolejne informacje. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport i Krzysztof Łaniewski. Legia Warszawa się zbroi. Może i trochę za późno, ale na Łazienkowską trafił właśnie gracz z niezłym CV. Tomasz Necit to napastnik. Ma 27 lat, ostatnio występował w tureckim Bursaspor'ze, wcześniej na przykład długo w CSKA Moskwa i co ważne w reprezentacji Czechów zbierał już prawie 50 spotkań. Do Legii trafił na razie na wypożyczenie. Inny z nowych napastników Legii, Daniel Cimaczukwu, zafundował sobie tymczasem przerwę w treningach na własne życzenie. Źle dobrał obuwie piłkarskie i lekkomyślnie dołączył do powiększającego się grona tych legionistów, którzy zmagają się z różnymi urazami, a pierwszy mecz z Ajaxem w Lidze Europy już 16 lutego. Skoro o kontuzjach mowa, to niestety bardzo poważnej nabawiła się Katarzyna Skowrońska-Dolata. Jedna z najlepszych polskich siatkarek podczas meczu w Lidze Włoskiej zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. To oczywiście oznacza najpierw operację, potem żmudną rehabilitację i w sumie kilkumiesięczną przerwę w treningach. To już nie o kontuzjach, ale nadal o siatkówce. Nie było niespodzianki w ostatnim meczu 18 kolejki w Plus Lidze. BBTS Bielsko-Biała przegrał u siebie 1-3 z Jastrzębskim Węglem. Dostaliśmy lekcję od rywali, mówi zawodnik gospodarzy Bartłomiej Lipiński. Brawa dla Jastrzębia. Tak naprawdę w każdym elemencie byli lepsi, także musimy zapomnieć o tym meczu, skupić się na kolejnym meczu, jakim jest Bydgoszcz i tam powalczyć o pełną pulę. BBTS w tabeli dopiero na miejscu 13. Jastrzębski na 4. prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, a kończąc wątek siatkarski, jeszcze o tym, że w dwóch polskich miastach na razie nie wiadomo, w których odbędą się w grudniu tego roku klubowe Mistrzostwa Świata. W lutym przyszłego roku w Pjongczang zimowe Igrzyska Olimpijskie. Jak wiadomo, start w tej imprezie wydawał się mocno zagrożony w przypadku Teresy Jochauk. Miała wcierać jakoby w usta maść ze sterydami, co za latuje fałszem na kilometr. W każdym razie piękna, filigranowa Norweszka czeka na werdykt w sprawie długości dyskwalifikacji i w tym czasie skoczyła sobie do Korei na kilka dni, żeby potrenować na olimpijskich trasach, co może wskazywać, że przypuszcza albo i wie, że przerwa w startach będzie krótsza niż być powinna. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Przypominam o tym, że ranek mglisty, że w ciągu dnia będzie pochmurno. W zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem. Na zachodzie, a także na krańcach wschodnich marznący deszcz powodujący gołoleć. Ślisko będzie na drogach. W ciągu dnia na wschodzie, a także nad samym morzem możliwe większe przejaśnienia. Wiatr słaby, tylko na południu umiarkowany. Rano dość silny, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 4 stopni w Lublinie, minus 3 w Chełmie i Zamościu, minus 2 w Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu, minus 1 stopień w Łodzi, Toruniu i Augustowie, 0 w Warszawie, Poznaniu, Gorzowie i Olsztynie, do plus 1 stopnia w Szczecinie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Te nasze w nosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dwa dni temu na spotkaniu w Pabianicach Leszek Balcerowicz powiedział coś takiego. Proszę się nie sugerować, proszę się nie sugerować, że niektórzy z tych ludzi z PiS-u mają tytuły profesorów. Za PRL-u też byli różni profesorowie. A jak popatrzy się, kto wielbi Mussoliniego i Hitlera, także nie można się opierać tylko na tym, że to są profesorowie czy eksperci. Pan profesor widzi tutaj w swoim popieraniu PiS-u jakąś analogię do tych profesorów, którzy popierali Mussoliniego i Hitlera? No, nie, zresztą to jest taka wypowiedź samozwrotna, bo ona potwierdza, muszę powiedzieć o wypowiedź profesora Balcerowicza, że ona potwierdza, że nie wszystkie wypowiedzi profesorów trzeba brać poważnie. I tak ogólnie bym się z nią zgodził. Rzeczywiście jest tak, że nie powinniśmy się kierować tytułami naukowymi, często nawet łączącymi się, bo to też nie zawsze idzie w parze z prawdziwymi osiągnięciami naukowymi, ale to jest trochę co innego niż na przykład znajomość polityki i innych, polityki międzynarodowej. No, rzeczywiście w polskim życiu publicznym bardzo często występują profesorowie, mają bardzo radykalne i bardzo dziwne opinie wygłaszają, jak ta na przykład zawierająca. No, zgadzamy się oczywiście z tym, że sam tytuł profesora jeszcze człowieka mądrym nie czyni. Chociaż rozkład jest normalny, jest taka sama ilość mądrych i głupich ludzi wśród profesorów, jak wśród innych ludzi. No tak, ale tego typu wypowiedzi, bo to przecież nie jest jedyna wypowiedź, jeśli się mówi o tym, że poparcie dla PiS-u jest czymś porównywalnym, jak poparcie dla Mussoliniego i Hitlera, jednak jest już czymś więcej niż tylko kwestią profesorów. Jest pewnego rodzaju też budowaniem wizerunku na zewnątrz, prawda? Jest też w swój sposób odbierane. Czy tego typu wypowiedzi, pańskim zdaniem, mają wpływ też na to, jak się na Polskę patrzy? Nie, no mają zdecydowanie. Z tym, że oczywiście no nie jest to nic nowego. Ja pamiętam w 2005 kiedyś pewien znany polski profesor, ale mieszkający na emigracji, też wzywał do bojkotu tych wszystkich intelektualistów, profesorów, naukowców, którzy popierali wówczas PiS, żeby ich nie zapraszać na konferencje międzynarodowe, nie rozmawiać z nimi. Więc ja muszę powiedzieć, że o ile wtedy to bardzo osobiście mnie to jakby poruszało, to dzisiaj się przyzwyczaiłem i to jest tak, to jest oczywiście, że to ma znaczenie, dlatego że jeżeli się wypowiada ktoś o takim autorytecie jak profesor Balcerowicz lub inni znani, te też dotyczy to ludzi kultury, no przecież właśnie nie tylko, no nie tylko naukowców, to jest traktowane śmiertelnie poważnie za granicą, bo nikt tych nie traktuje tego jako jakieś dezynwoltury, nie wiem, wyolbrzymienia sytuacji, a przecież tak jest, no bo przecież stąd te różne przecież śmieszne rzeczy i wypowiedzi europarlamentarzystów, czasami w debatach o Polskę, czy jakieś komentarze prasowe, ja słyszałem ostatnio. Ale gdybyśmy to chcieli tak zanalizować, to skąd się bierze taki radykalizm języka, pańskim zdaniem? No bo rzeczywiście myślę, że mało jest ludzi, którzy by na poważnie traktowali porównania z Mussolinim czy z Hitlerem, tego, co się dzieje w Polsce. A jednak ten język jest używany właściwie rzeczywiście dość nagminnie. To jest jeden z elementów retoryki. No to i to jest pytanie, skąd się to bierze. Ja czasami, jak pamiętam parę takich swoich wrażeń z polskich mediów, przyjeżdżam tu, nie wiem, z Brukseli, Strasburga, czy skądkolwiek inno, włączam radio i słyszę i czasami mam takie wrażenie, że niektórzy ludzie rzeczywiście oszaleli, postradali zmysły, bo na przykład, no nie wiem, opisywanie polskiej sytuacji w kategoriach, nie wiem, stanu wojennego, albo właśnie słyszałem wypowiedź kiedyś byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie ostatniego, ale poprzedniego, który z opisu polskiej sytuacji przeszedł do opisu, no nie wiem, czasów okupacji niemieckiej. Więc to są są, oczywiście to są zresztą opisy, no, które się samo ośmieszają. To my wiemy tutaj, prawda, w Polsce. Natomiast na zewnątrz, no, panie redaktorze, ja czytam takie komentarze, w którym porównuje się Polskę już nawet nie do Turcji, tylko do Egiptu. A Jarosława Kaczyńskiego do generała Sisiego. No to są jednak kompletne brednie. Skąd one się biorą? Ja myślę, że jednak, no i to bym się zgodził z profesorem Balcerowiczem, one się biorą być może z niezupełnie odpowiednich kompetencji umysłowych, ale też z poczucia zagrożenia, z poczucia pychy też zawodowej, bo ona nie charakteryzuje tylko sędziów, tylko niestety również profesorów uniwersytetu. A może jest też tak właśnie, że wskutek takiej tak radykalnej retoryki nie potrafimy rozmawiać w bardziej pragmatyczny sposób o istotnych zmianach. Na przykład wspomniał pan profesor sędziów, minister Ziobro przygotowuje reformę. Ta reforma, czy wskutek tej reformy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa mają być wybierani przez parlament. Czy to jest, z pańskim zdaniem, dobre rozwiązanie? Bo tu można mieć dużo wątpliwości. Czy to jest tak, że większość parlamentarna ma decydować o tym, kto się znajdzie w tej Krajowej Radzie, a potem Krajowa Rada ma typować kandydatów, których potem zatwierdza prezydent? Co do tej samej oceny, to muszę powiedzieć, że cała ta debata wokół najpierw Trybunału Konstytucyjnego, teraz w ogóle wokół właśnie reformy sądownictwa uświadomiła mi pewną rzecz, no, która wymaga debaty, bo rzeczywiście to jest pewien problem. Zwykle się mówi o trójpodziale władzy, ale ona uświadomiła pewien problem. Rzeczywiście, że ten trójpodział też polegał na tym, że sędziowie, w tym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jakby zawłaszczali coraz większą część życia politycznego. To widzimy też w innych krajach, przecież to jest od dawna znany problem, dyskutowany. I że jeżeli zachwianie jakieś nastąpiło proporcji między różnymi działami władzy publicznej, no to właśnie na korzyść władzy sądowniczej, która to wrażenie kastowości, samowybieralności, a z drugiej strony przecież mamy, wiemy i to od lat, to był jeden z najpoważniejszych problemów też artykułowany przez obywateli, no że ile trwają procesy, prawda, jak ale się nawet kończy. Ale nawet jeśli nastąpiło takie przechylenie siły ciężkości, tak to można by powiedzieć, na korzyść sędziów, czy reforma, która polega na tym, że jednak dominację zyskują politycy, no bo parlamentarzyści są politykami, czy to nie jest trochę takie właśnie wylewanie dziecka z kąpielą, niezbyt radykalny ruch, czy nie lepiej jednak debatować o tym w bardziej pragmatyczny sposób, a nie właśnie tak, jak to się dzieje obecnie? No wie pan, to wracamy do, myślę, że na pewno tego rodzaju reformy powinny być starannie rozważone. Ja akurat nie zajmuję się tym, nie jestem w polskim Sejmie, więc akurat tym, a jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. No, powiedziałbym, nic w samej zasadzie tego, żeby sędziowie byli przez Sejm wybierani, to wiadomo, po części, trzeba odpowiednio byłoby to zabezpieczyć. W tej zasadzie moim zdaniem nie ma nic złego, natomiast rzeczywiście jest kwestia, jak to zrobić. Tylko wracając do tej radykalizacji języka, mi się wydaje, że to jest oczywiście pewne usprawiedliwienie. Jeżeli się mówi, że w Polsce jest faszyzm albo jest gorzej niż w stanie wojennym, no to jest w zasadzie właśnie, nie tylko zawiesza debatę. Wejdę po słowo, jeden z profesorów powiedział, że mamy w Polsce kaczyzm, który jest odmianą faszyzmu. No więc właśnie, więc, ale to usprawiedliwia wszelkie działania. To w gruncie rzeczy jestem wtedy, jeżeli mam takie przekonanie, jestem zwolniony od jakichkolwiek ograniczeń związanych z obowiązującym prawem. No mogę zrobić wszystko. Mogę właśnie okupować Sejm za chwilę. Mogę, jeszcze się dziwię, że ten w związku pan nie wezwał, nie wiem, do aktów terroru. No na razie wzywano do nieposłuszeństwa obywatelskiego. I też oczywiście jest to odmowa poważnej dyskusji. No na przykład o tej sprawie, o której mówimy. To znaczy, jak wyznaczyć granice. To tak samo jest z reformą samorządową na przykład. Znowu czytałem bardzo ciekawy komentarz jednej z gazet akurat niemieckiej. No, mówi, no w zasadzie ograniczenie kadencyjności prezydentów. To jeszcze nie jest przejaw faszyzmu. To nie jest jeszcze przejaw, a nawet jest demokratyczne. Ale w tej sytuacji, jak jest w Polsce, to wiadomo, że to jest przejaw faszyzmu. Tak? Znaczy, nie pada akurat to słowo, ale... Więc to pozwala w sposób zupełnie... bezwzględny bronić swoich przywilejów, bez bez debaty publicznej, bez tego, że opozycja była opozycją parlamentarną, a tacy ludzie właśnie jak profesor Balcerowicz inni pełnili po prostu tę funkcję, jaką powinni pełnić w debacie publicznej, w wypracowaniu rozwiązań. Panie profesorze, pojawił się w Niemczech nowy kandydat do urzędu kanclerza, Martin Schulz, dobrze znany pewnie też Polakom z różnych swoich bardzo mocnych wystąpień dotyczących właśnie stanu demokracji w Polsce. Jakie są jego, pańskim zdaniem, szanse i jak ten spór wyborczy między Angelą Merkel a Martinem Schulzem, komu powinniśmy kibicować i dlaczego? Nie wiem w ogóle, czy powinniśmy kibicować powinniśmy. No tak, powinniśmy to analizować, patrzeć z punktu widzenia naszego interesu. No, niezależnie od osobistych naszych relacji z tymi dwoma osobami. No, Angela Merkel ma swoje zalety. Martin Schulz też jest ciekawe, bo on jest oczywiście raczej przedmiotem negatywnych odczuć Polaków. Uważany jest, czasami nawet jest jakimś takim stereotypem Niemca dla wielu. Natomiast on jest bardzo lubiany, przynajmniej przez część niemieckiego społeczeństwa, że jest taki ludzki, taki właśnie męczlik, że jest taki jest przede wszystkim pełen pasji. Bardzo antyamerykański, co wygląda na to, właśnie, że może mu zbudować poparcie, a to z kolei by oznaczało, gdyby on rzeczywiście wygrał, że mielibyśmy bardzo ciekawą sytuację antyamerykańskich Niemiec, szczególnie antyamerykańskich w kontekście Donalda Trumpa. Ten antyamerykanizm jest w Niemczech dosyć trwałym zjawiskiem i też w jednym z pierwszych wywiadów Martin Schulz powoływał się na przykład Gerharda Schrödera, że on się przeciwstawił amerykańskiej interwencji w Iraku. Przypominam, że wtedy Gerhard Schröder mówił o osi Paryż, Berlin, Moskwa. Miał bardzo ciepłe i nadal ma ciepłe Gerhard Schröder relacje. Może nawet cieplejsze. Nawet cieplejsze i też w tej chwili biznesowe. Także to jest, wiadomo, że partia SPD szczególnie, ale na lewicy jest dużo sympatii, ale właśnie w SPD, bo już zieloni niekoniecznie, dla Rosji, że jeżeli gdzieś są ci tak zwani rozumiejący Rosję, to właśnie w SPD, chociaż w CDU też się zdarzają. Więc to może być bardzo ważny wątek, który może mu przysporzyć popularności. On poza tym jest bardzo taki... No mówił w tym wywiadzie... Czy z polskiego punktu widzenia to, kto będzie, czy Angela Merkel, czy Martin Schulz, ma to znaczenie i kto pańskim zdaniem jest dla naszych interesów, pomijamy kwestie sympatii i uczuć, lepszy? Ma znaczenie. Jeszcze tylko dodam, że Martin Schulz podkreśla, że ważne jest dla Niemców prawo i sprawiedliwość. Sprawiedliwość społeczna, on dodaje, ale też prawo, że trzeba przywrócić prawo i sprawiedliwość. Dużo mówi w takim zwracaniu się do właśnie ludzi. Tam też ludzi, którym się źle wiedzie. No powiedzmy takiego elektoratu, który byśmy w Polsce też pisowskim, tradycyjnym elektoratem nazwali. Nie, ja myślę, że to jest tak, no nie byłoby oczywiście dobrze, bo wygrana czy silna pozycja Schulza na przykład mogłaby oznaczać, że powstaje rząd SPD, Die Linke, czyli postkomunistyczna lewica i zieloni. To byłby wtedy bardzo trudno by nam się z takim rządem porozumieć. Natomiast łatwiej jest oczywiście nam rozmawiać z CDU, z CSU, ale jak pokazuje też życie, nie zawsze. My będziemy z każdym kanclerzem, panie redaktorze, rozmawiać i z każdym będziemy odnosić, myślę, sukcesy negocjacyjne, tak jak jest teraz. A jak to będzie wyglądało, to się przekonamy w przyszłości. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Do reklamy. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji. Jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca kupować w Lidlu. Bo w Lidlu oszczędzasz. A na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Już teraz świeży schab wieprzowy w plastrach 9,99 za 700 gramów. 9,99. A wybrane świeże mięso mielone do 30% taniej. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Już minęła 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Syblewski. Pierwsze przesłuchania zatrzymanych w związku z reprywatyzacją w Warszawie. 3 osoby z 5 zatrzymanych przez CBA odpowiadały wczoraj na pytania we wrocławskiej prokuraturze. Dziś od rana przesłuchania będą kontynuowane. Jak informuje rzeczniczka prokuratury Anna Zimoląg, zarzuty dotyczą korupcji. Wykonywane są czynności z 5 osobami zatrzymanymi. 3 z nich zostało doprowadzonych do prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Trwają czynności z udziałem tych podejrzanych. Prokuratorzy ogłaszają zarzuty i przesłuchują w charakterze podejrzanych. W prokuraturach prowadzonych jest obecnie ponad 100 postępowań dotyczących reprywatyzacji w Warszawie. Za godzinę w ramach przeglądu resortów premier Beata Szydło spotka się z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim. Rozmowa miała się odbyć tydzień temu, jednak z powodu choroby wicepremiera została przełożona. Przegląd resortów trwa od 18 stycznia. Szefowa rządu zapowiedziała, że na zakończenie przedstawi podsumowanie i wnioski. Jeśli nie będzie problemów, to dodatkowe opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą zostaną zniesione w połowie czerwca. Po południu w Brukseli kolejna runda negocjacji w sprawie zniesienia roamingu. Decyzje w sprawie przepisów podejmują Parlament Europejski i unijne kraje przy wsparciu Komisji Europejskiej. Więcej o tym powiemy w serwisie za pół godziny. Zapraszamy. I po raz kolejny przypominamy, że ranek jest i będzie mglisty w dzień. W zachodniej połowie kraju popada deszcz ze śniegiem, na zachodzie oraz na krańcach wschodnich lokalnie marznący deszcz powodujący gołoleć. I ta gołoleć już jest. Większe rozpogodzenia możliwe na Wybrzeżu, Mazowszu i na Podkarpaciu. Wiatr rano dość silny, w ciągu dnia słaby i umiarkowany. Temperatura od minus 4 stopni w Lublinie, minus 1 stopień w Łodzi, Łomży i Grudziądzu do plus 1 w Szczecinie, Trójmieście, Wałbrzychu, Katowicach i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. 4, 3, 2, 2. W Media Expert jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 27 minut będzie 9. Tak jest, to jest właśnie piosenka dnia, tak się zaczyna. A dziś Ryan Adams. So hard to be without you. Lying in the bed, you got so much to feel. nothing you lose, your wisdom will find its way out. Every night is lonesome and is longer than before. Nothing really matters anymore. It's so hard to be without you. Used to feel sad. Left to say or leave and wander. Feel like a book and every page so torn. Nothing really matters is a lesson. Things were brighter before. Nothing really matters anymore. Porannej audycji. To nasza piosenka dnia. Za 23,5 minuty dziewiąta. Teraz prasa i Krystian Hanke. Zanim zajrzymy do tygodników i miesięczników, to jeszcze analizujemy tę mapę Warszawy i okolic, która ma być troszkę zmieniona. Zmiana modelu funkcjonowania Warszawy to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości, aby kilka gmin dołączyć do Warszawy i powiększając w ten sposób stolicę. Stolica miałaby 2 miliony, mniej więcej 2 miliony mieszkańców. No ale tutaj ciekawe rzeczy są. Od razu wyjaśniam. Pruszków, Wołomin nie, natomiast Lesznowola tak, ale już Żabia Wola nie. Piaseczno za to tak i to jest, myślę, ważna informacja. Otwock nie. No to tak z wyjątków, które da się zauważyć. Aha, no i są jeszcze jedna rzecz. Russian też byłby w granicach Warszawy. No niech będzie. W dzienniku na drugiej, trzeciej stronie dzisiaj te plany i mapy. Jeśli chodzi o tygodniki, miesięczniki, to najpierw proponuję, to już jest lutowy numer miesięcznika Dziecko. To już jutro jest luty. Sprawy rodziców zawsze nam bliskie. To ciekawy tekst, jedyna instrukcja obsługi. Pewnie nieraz to państwo słyszeli. Rozpieszczony jedynak, widać od razu, że nie ma rodzeństwa i myśli, że wszystko mu się należy. Czy jedynacy rzeczywiście różnią się od innych ludzi i co jest ważne w ich wychowaniu? Pisze Aleksandra Ksokowska-Robak w tym tekście. No troszkę też zmierząc się z mitami, z różnymi powiedzeniami, tak jak państwo słyszeli. Kilka porad. No a też ważna uwaga, że wszyscy rodzice byli lub są rodzicami jedynaków, no bo pierwsze dziecko zawsze było wychowywane trochę jak jedynak. Pytanie tylko, czy to drugie się pojawiło i jak szybko. No ale rzeczywiście jedynacy są często w otoczeniu dorosłych, poświęca im się więcej uwagi, ale to wszystko można jakoś wypośrodkować. Najwięcej kontrowersji wzbudzają stereotypy o rozwoju społecznym jedynaka. Przyszyto mu łatkę samotnika, bo sam z rodzicami, i egoisty, bo cała rodzina dla niego, a wszystko zależy nie od tego, czy maluch jest jedynym dzieckiem, ale od tego, jakie ma warunki rozwoju umiejętności społecznych. Ci jedynacy, którzy często spotykają się z kuzynostwem, z dziećmi sąsiedztwa, z dziećmi znajomych. Łatwiej odnajdują się w życiu społecznym, bo mają więcej okazji do doświadczenia i uczenia się. Gdy malec wychowuje się tylko w otoczeniu dorosłych, trudniejsze może być dla niego pójście do przedszkola, szkoły lub pojawienie się w grupie dzieci, gdzie jest wiele interakcji, gdzie nie zawsze każdy ma czas, żeby go wysłuchać, a rówieśnik nie zawsze ustąpi. A to tylko fragment tego tekstu. Miesięcznik Dziecko. Aha, jest bal karnawałowy, nie jeden. Karnawał trwa. Przy okazji podpowiedzi dla rodziców, co zrobić, żeby nie wypożyczać strojów w wypożyczalni za pieniądze albo jeszcze nie daj Boże kupować za ciężkie pieniądze. Można kilka z takich strojów przygotować samemu. Proste rozwiązania. Przebrań czar. Bardzo ciekawe i pomysłowe i to jeszcze z wykorzystaniem surowców wtórnych. Przebranie ślimaka. Muszle uformujecie ze zgniecionego szarego papieru. Na czułkach zamocujecie ozdobne pompony. Czułki też z takiego szarego, pogniecionego papieru. No i pas tylko trzeba... Zwiniętego takiego. Zwiniętego, tak. I pas tylko trzeba zamontować. Szelki takie, no bo dom ślimaka jest jak plecak. No i wystarczy, proszę bardzo, szary taki sweter. Wszystko jest... A to jest komboj? A tu są i komboje, proszę pana, i myszki mini, i nawet pipa. Nie pipa, tylko pipi. Wiedziałem, że będzie źle, wiedziałem. Jest też pirat, jest też strażak i różnych innych postaci cała mnogość. No i jeszcze jedna mogę? Rzecz. Mogę, bo bardzo ja wiem. Już, od razu, już, moment, chwila komboja jeszcze. Komboja chciałem. A, komboja. Jeszcze bardzo też ciekawy tekst o baśniach, bo baśnie pozwalają oswoić dziecku emocje, rozwijają i wzbogacają wyobraźnię, dodają odwagi i otuchy. Nawet jeśli występują w nich straszliwe potwory i bardzo złe wiedźmy, klasyczne baśnie odgrywają dużą rolę w rozwoju dziecka. Dlaczego? No i to jest też ciekawa rzecz, jak baśnie potrafią skanalizować te złe emocje, zobrazować, uporządkować. Nabrać pewności można po takich baśniach, że wszelkie trudności można przezwyciężyć, jeśli odważnie stawi się im czoła. Wiele podpowiedzi dla rodziców, o sztuce opowiadania, żeby się zaangażować. Czasami można odejść troszkę od tego głównego nurtu treści, czasami można zaakcentować niektóre fragmenty, ale nie moralizować. Niepotrzebny morał, tutaj zwracają uwagę eksperci przy opowiadaniu, bo nikt nie lubi wsłuchać ciągle o tym, jak to powinniśmy coś robić, albo innych dydaktycznych intencji wysłuchiwać, nawet w bajkach. Ale potwory jak najbardziej, pożytki z potworów są. I żyli długo i szczęśliwie. To także w miesięczniku Dziecko. Jeszcze tylko powiem krótko, że miesięcznik Chip dziś na okładce też lutowy numer. Zatrzymać koniec świata. Czy technologia wyleczy raka, cofnie zmianę klimatu i uratuje pszczoły? Sporo podpowiedzi na ten temat. W tekście Na ratunek ludzkości państwo znajdą miesięcznik Chip właśnie. Diagnostyka na przykład to dopiero pierwsza bitwa, w której zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego pomogą być może przechylić szale zwycięstwa na stronę ludzkości. No a dalej jest jeszcze ciekawiej. Zachęcam do lektury tego tekstu. To miesięcznik Chip. No jeszcze został National Geographic, też nowy numer. To może sobie odłożymy na najbliższą okazję, bo teraz zdaje się, że w podróż się znów wybieramy. Nie, jeszcze musimy tutaj porozmawiać, bo chodzi o to, jednak, że znalazłem, jak przebrać dziecko za fachowca. Tak. To jest dość interesujące. Generalnie ważne są ogrodniczki, klucz francuski i... I wąsik pod nosem namalowany tym... sprzętem mamy z łazienki. Do brwi. Do brwi, tak. Wąs jest konieczny, tak? Jeśli chcemy przebrać... Bez wąsa jest nie... Nie działa, no. Nie jest jaki, no jak to się mówi. No taki, nie tak jest. No nie do końca fachowiec. A teraz uwaga, kolega złapany za słowo. Pan redaktor zauważył, że każdy rodzic miał kiedyś jednaka, więc ja chciałem pozdrowić swoje najstarsze bliźniaki, Hanie i Antka. Nigdy nie mieliśmy jednaka, mamy trójkę dzieci. I... To racja, jest wyjątek. Tam nawet jest napisane w tym tekście, że z wyjątkiem rodziców, którzy mają bliźniaki albo trojaczki. No tak. Dobrze. Pozdrawiam Krystian pana serdecznie. Teraz za siedmioma górami, za siedmioma. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Jak państwo wiedzą, do księcia wybiera się Tomasz Gorazdowski, a po drodze zabiera dziś nas na wyspę Flores w Indonezji i tam poznaje pewnego Alfredo. A Alfredo, jak to Alfredo, podejmuje wyzwanie. Kierunek Azja. Po drodze do księcia Butanu. Trzeba przyznać, że poszło mu bardzo dobrze i już chciałem o czym innym, o świętej górze Kelimutu, ale sprowokował mnie do małej dygresji. Nic dziwnego, że poszło mu dobrze, bo języki ma w małym palcu. Na Flores są one tak pokręcone, że Alfredo, mieszkając w Badziawa, nie dogada się w swoim języku z gościem, którego dom przy dobrej widoczności widać gołym okiem. Na Flores mamy około 15 różnych języków i są kompletnie od siebie różne. Na szczęście mamy Bahasa Indonezja, który jest wspólnym językiem i jednoczy ludzi. Kiedy rozmawiam z przyjacielem, który mieszka zaledwie 30 km od mojego miasta, musimy mówić w Bahasa, bo nasze języki są zupełnie inne. Absolutely different. Więc na szczęście można się dogadać, chyba że nie zna się Bahasa. Dzieci mówią w swoim języku. Bahasa uczą się dopiero w szkole, o ile do niej pójdą. Szkoła, nawet podstawowa, jest tu płatna. A teraz już o jednym z najważniejszych miejsc na Flores. Mystical Flores. View the spectacular crater lakes of Kelimutu. Wulkan Kelimutu i jego trzy jeziora. Miejsce zaiste magiczne. Można się do niego dostać z Ende bądź z Maumere, miast sobie równych, jeżeli chodzi o urodę, i z których należy uciekać, jak szybko się da i najszybciej o nich zapomnieć, kierując się w stronę przyrody, która jest oszałamiająca, niezepsuta, powalająco bogata. Wulkan Kelimutu dla miejscowych ma wyjątkowe znaczenie. Mówi Alfredo. Chodząca kopalnia wiedzy o tym, co dookoła. My name is Alfredo Sua. I am a licensed tour guide from Flores Island, Indonesia. Every area has their own volcano, but the things that make Kelimutu unique and become... Każdy region ma swoje wulkany, ale to, co jest wyjątkowego w Kelimutu i co powoduje, że stał się jedną z dwóch największych atrakcji na Flores, to, że na wierzchołku są trzy kratery wypełnione wodą, trzy jeziora. And then three lakes has different colors. Color changes. Każda jest innego koloru i te kolory się zmieniają. W pierwszym jeziorze 48 razy, w drugim 24, a w trzecim 16-17 w ostatnim czasie. Czemu kolory się zmieniają? Z wielu powodów. Z powodu pogody, z powodu mikroorganizmów, które są na dnie, i z powodu minerałów. Na świecie nie znajdziemy drugiego wulkanu, na szczycie którego znajdują się trzy duże jeziora. To powoduje, że w skali świata Kelimutu jest wyjątkowy. There are three crater lakes and big lakes that makes Kelimutu become unique and different with another volcano all over the world. Według wierzeń lokalnych Kelimutu jest miejscem, do którego trafiają dusze zmarłych. Jeżeli umiera osoba młoda, jej duch trafia do jeziora numer 2, nazywanego jeziorem młodości. The spirits goes to the lakes number 2. It's called Tivu Atanuvamuri. Jeżeli umiera osoba zła, jej dusza trafia do jeziora numer 1, nazywanego jeziorem zła. A jeżeli osoba starsza, to jej duch wędruje do jeziora numer 3. Z niewiadomych mi powodów najładniejsze jest jezioro zła. I to jest piękne, że jak się wchodzi na wulkan, nie wiadomo, jakiego koloru będą jeziora. Będąc na Flores, na Kelimutu trzeba wejść. Nawet próbować, jak nie będzie pogody. W moim przypadku niebo było beznadziejne, a jednak na szczycie miałem 20-minutowe okno pogodowe. Co widać na Facebooku, zapraszam, kierunek Azja w podróży do księcia Butanu. No a zaraz potem lunęło, tak jak leje tu, jak jest pora deszczowa. A jest. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Wonderful Indonesia. Kierunek azja.polskieradio.pl. Tam też mogą Państwo znaleźć relacje z podróży Tomka. Okno pogodowe, jak wyglądało? Warto to zobaczyć. Dziękujemy. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Audycja poranna za 12 minut 9, za chwilę archiwum rozrywki trójkowej, ale wcześniej jeszcze historia. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie. Ani, że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wyjść. Ani ani że popijam browar. No bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek. Ja używam tylko nóg, co? Ani nie z ostatniego grilla. Wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie. O pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej. Tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dziadu. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Krzak terrorysty delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za dyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić tatu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak mej. Historia i kaliber 44 za 9:09. Przeboje trójkowej rozrywki. A dziś Jacek Fedorowicz w kąciku ogrodniczym. To będzie nagranie z 1976 roku. Bardzo dobry rocznik. Tu kącik ogrodniczy, czołem chłopaki. Wiecie, już niedługo wiosna i w naszym ogródku wzejdą pierwsze jaskółki wiosny. Znaczy jaskółki nie wschodzą, ale one zwiastują, tak się mówi popularnie. Więc jaskółkami w ogródku są pierwsze kwiatki wiosenne, tak zwane przebiśniegi. Inna sprawa, że one są trochę pokrzywdzone, te przebiśniegi. Bo jeżeli one są pierwszymi jaskółkami wiosny w ogródku, to na niebie powinno się mówić, że jaskółki są pierwszymi przebiśniegami wiosny. Ale żeby im jakoś wynagrodzić, tym przebiśniegom, straty moralne, to ja dwa słowa o nich dzisiaj. Więc każdy ogrodnik, który chciałby mieć w swoim ogródku przebiśniega, musi mu przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki. Zabezpieczyć, jakby powiedział kolega kierownik i kilkadziesiąt tysięcy innych kierowników. Odpowiednimi warunkami dla przebiśniega jest po prostu śnieg. Bo jak nie ma śniegu, to przebiśnieg nie ma czego przebijać. I nie jest już przebiśniegiem, tylko przebi gruntem, albo przebi powietrzem, albo przebi asfaltem, chociaż rzadziej, bo co prawda nasz asfalt to nie beton, nawet nie kamień, nawet nie ubita ziemia, raczej błoto miękkie takie, zwłaszcza w lecie, to jednak stosunkowo rzadko przebi asfalty się u nas pokazują, głównie dlatego, że słabo rozpowszechniły się tabliczki nie deptać asfaltu w naszych parkach, zieleńcach i na skwerkach. Kiedyś się pokażą takie tabliczki na pewno, ale na razie, co taki przebi asfalt się pokaże, to ktoś go obcasem w łeb i on musi się chować z powrotem i szukać lepszych warunków. Te lepsze warunki musimy już teraz zagwarantować, to znaczy musimy zbierać śnieg, póki jest, i do lodówki, i do lodówki. I jak już cały śnieg na powietrzu stopnieje, a słoneczko zacznie trochę przygrzewać, to my wysypiemy ogródek tym śniegiem z lodówki i będziemy mieli piękne piękną, wspaniałą ławicę przebiśniegów. Może to zresztą jest stado, a nie ławica, nieważne. Grunt, że pierwsze wiosenne kwiatki będą w naszym ogródku. Bye! I do lodówki. Przeboje trójkowej rozrywki wybiera dla Państwa z naszego archiwum Andrzej Zakrzewski. To z okazji 55-lecia trójki, bo w tym roku obchodzimy te właśnie urodziny. No i przypominamy Państwu, że przed siódmą także urywki z kalendarza dla Państwa. W poniedziałek Joanna Kołaczkowska, wtorek Łukasz Błąd, w środa Filip Jeszler, czwartek Wojciech Zimiński. Zapraszamy. W internecie też są dostępne, mogą Państwo rzucić uchem, co polecamy. My już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6 minut 9, po 9 Marek Niedźwiecki. Wczoraj kończyliśmy koncertowo, to dziś troszkę też. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gwiazdniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt!